Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, abdest bozarken gizlenmek ve bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif size okuyacağım. Bu hadisin diğer rivayetinde yine Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu teala anhu'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştım. Bana işaret etti. Yanına vardım ve işini bitirinceye kadar Zat-ı Şerif'in setri için ardında durdum. Bu hadisin kaynağı hadis Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari hadis 169 Kitab-ül Vudu Darun Nefais Beyrut baskısı.